ญาตรบกวนเวลาที่ประชุมสักนิดหนึ่งครับเมื่อเช้านี้ก็ผมขึ้นรถเมล์มาประมาณ 5:30 รถเมล์ก็วิ่งมาจอดที่รับส่งคนโดยสารให้ที่ส่งคนโดยสารอยู่ใกล้กับถังขยะใหญ่เพื่อเวลานั้นมีรถถังขยะรับขยะมาจอดข้างหน้ารถเมล์ไม่พระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งขึ้นมาสักครู่ที่ว่านี้เนี่ยผมก็ลุกให้ท่านนั่งแล้วก็เมื่อรถจอดแล้วก็ไปจอดใกล้รถถังขยะที่กำลังเก็บขยะพระภิกษุรูปนั้นก็บอกชนมันเลยชนมันเลยแล้ว ผมก็เออท่านต้องขาดความเมตตาเขาคงคิดแค่นั้นนะครับนี่มีอะไรเล่าสู่กันฟังเนี่ย เจ้าท่าน ครับ เพราะว่าภิกษุก็ลูกหลานเรานี่แหละนี่นะก่อนหน้านั้นท่านก็ไม่ได้บวชมาหรอกแล้วท่านก็เพิ่งมาบวชนะแล้วก็บวชอาจจะไม่ได้ทำกิจของผู้ที่บวชก็ได้นะท่านก็ตั้งจิตไว้ในกรุณาให้มากๆท่านผู้เป็นเช่นเรานะท่านสรุปทบทวนนะว่าการถึงสารณะคือเป็นผู้ที่มีพระรัตนตรัยนำหน้ามีพระรัตนตรัยนำหน้าทีนี้มาดูประเภทของการถึงสารณะนะการถึงสารณะมี2ประเภทคือ1การถึงสารณะที่เป็นโลกุตระ2การถึงสารณะที่เป็นโลกิยะเนี่ยนะการถึงสารณะที่เป็นโลกุตระของใครของผู้ที่เห็นอริยสัจผู้ใดเห็นอริยสัจผู้นั้นถึงสารณะที่เป็นโลกุตระแล้วอารมณ์ของโลกุตระสารณะก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าผู้ที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะจะเห็นพุทธคุณชัดเจนมากชัดยังไงชัดตรงที่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าก็อันนั้นนะเป็นธรรมที่เป็นโลกุตระและส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจคําว่าพระธรรมชัดขึ้นและรู้จักพระสงฆ์เลยว่าพระสงฆ์คือผู้ที่เห็นพระนิพพานนะนะเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีข้าพเจ้าอะไรเมื่อกี้สวดว่าไงนะกันนะไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อก็คือไหว้ผู้ที่เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตนะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงโลกุตระสารณคมนั้นนะคือผู้ที่เห็นพระนิพพานนางวิสาขาเห็นนิพพานตั้งอายุ7 ขวบเนี่ยนะบางท่านสัมมาเนนบางรูปเนี่ยเห็นพระนิพพานตั้งอายุ4 ขวบเนี่ยนะไม่รู้ทำบุญอะไรมาเนาะเนี่ยนะของเราเนี่ยนะเท่าไหร่นะ4 ขวบคูณ 15 4 ขวบคูณ 10อย่างเงี้ยนะก็ยังไม่ได้เห็นเหมือนท่านเลยเนาะแสดงว่าของเก่ามาไม่ดีสักเท่าไหร่โลกุตระสารณคมเนี่ยนะทวนอีกครั้งหนึ่งโดยอารมณ์มีนิพพานเป็นอารมณ์โดยกิจหน้าที่คือสำเร็จได้ในพระรัตนตรัยแม้ทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะตัดขาดกิเลสที่เป็นเหตุขัดขวางการถึงสารณะได้ในขณะแห่งอริยมรรคเกิดขึ้นพันสมัยก่อนเนี่ยนะพอเขาฟังธรรมนะเห็นอริยสัจเนี่ยตรงนั้นแหละเรียกว่าเป็นคนที่ถึงโลกุตระสารณคมเนี่ยนะโลกุตระสารณคมขณะที่เห็นอริยสัจบรรลุพระนิพพานนั่นแหละส่วนการถึงสารณะที่เป็นโลกิยะของปุถุชนนะเมื่อว่าโดยอารมณ์มีพระพุทธคุณมีพระธรรมคุณมีพระสังฆคุณเป็นอารมณ์เนี่ยนะเช่นมีพุทธคุณ9มีธรรมคุณ6มีสังฆคุณ9เป็นต้นเนี่ยนะก็อิติปิโสภควาอรหังสัมมาเป็นต้นด้วยความรู้ความเข้าใจสําเร็จได้ด้วยการข่มกิเลสที่เป็นเหตุขัดขวางการถึงสารณะไว้ได้เนี่ยนะข่มอะไรข่มความไม่มีศรัทธาข่มความไม่มีปัญญาที่ปกปิดไม่ให้เห็นพระพุทธคุณการถึงโลกิยสารณคมนั้นโดยอัตถะได้แก่อะไรได้แก่ศรัทธาในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นตัวศรัทธานะตัวที่ถึงสารณะจริงๆเนี่ยคือตัวสัทธินทรีย์ตัวศรัทธาและสัมมาทิฏฐิที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้เป็นพื้นฐานหมายถึงศรัทธาที่สัมปยุตด้วยปัญญาเป็นศรัทธาที่เป็นญาณสัมปยุตมีพระพุทธคุณมีพระธรรมคุณมีพระสังฆคุณเป็น อารมณ์เรียกว่าถึงสรณะเนี่ยนะถ้านับในบุญกิริยาวัตถุ10เป็นทิฏฐุชุกกรรมเป็นบุญกิริยาวัตถุประเภททิฏฐุชุกกรรมทำความเห็นให้ตรงต่อพระพุทธคุณตรงต่อพระธรรมคุณและตรงต่อพระสังฆคุณนะถ้าในบุญกิริยาวัตถุ10อยู่หัวข้อว่าด้วยทิฏฐุชุกกรรมทำความเห็นให้ตรงต่อคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตัวการถึงสรณะนะองค์ธรรมที่ทำให้ถึงสรณะได้เนี่ยอยู่ที่คำพูดใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ศรัทธาและปัญญามีศรัทธาและมีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธคุณพระธรรมคุณและสังฆคุณใครศึกษาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมากก็เชื่อว่าปลูกฝังศรัทธาให้มั่นคงในคุณของพระรัตนตรัยทีนี้การถึงสรณะเนี่ยนะมีอยู่4แบบมีอยู่4วิธีด้วยกันวิธีที่1ตับอัตตสันนิยาตนะการมอบตนวิธีที่2ตัปปรายณะมีพระรัตนตรัยนั่นแหละเป็นเครื่องนำทางหรือมีพระรัตนตรัยนำหน้านะ3สิทธสภาวูปคมณะด้วยการยอมเป็นสิทธิ์4ก็ปณิปาตะการประนมมือทำความเคารพการนอบน้อมนั่นเองอธิบายตามลำดับนะข้อแรกที่บอกว่าอัตตสันนิยาตนะการมอบกายถวายชีวิตเนี่ยนะการมอบตนก็คือมอบกายถวายชีวิตได้แก่การยอมสละตนสละชีวิตนี้แด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสละชีวิตยังไงไปโดดน้ำตายไปจุดไฟเผาเอาทำยังไงอ่ะไหนๆก็จะถวายตนและถวายชีวิตแล้วอ่ะทำไงหมายอย่างนี้ว่านับตั้งแต่วันนี้ไปข้าพเจ้าขอมอบตนถวายแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมและแด่พระสงฆ์ถ้าพูดแบบในหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าขอเป็นทาสพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ชีวิตนี้เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็สุดแท้แต่พระรัตนตรัยเถอะเห็นไหมอะไรถวายชีวิตให้เลยแล้วแต่ท่านแต่เชื่ออย่างไรท่านก็นำเราเข้าหาสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างเดียวอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าเป็นอะไรนะถ้าเป็นแบบชาวโลกทั่วๆไปก็คือมาสมัครงานแล้วก็สุดแท้แต่นายว่างั้นเถอะนายจะให้ไปทำอะไรก็ไปอย่างเงี้ยนะคล้ายๆแบบนั้นนะแต่นี่หมายถึงหมายความว่าชีวิตที่ท่องเที่ยวไปในวัฏฏะเนี่ยสุดแท้แต่พระพุทธเจ้าเพราะเชื่ออยู่แล้วว่าพระพุทธเจ้าต้องกำจัดสิ่งที่เป็นโทษแล้วก็ยังไงท่านก็พาเราไปสู่ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงนะก็เลยถึงกับว่ายอมมอบกายถวายชีวิตนะด้วยจิตวิญญาณทั้งหมดสุดแท้แต่พระรัตนตรัยถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาหมดแล้วส่วนอย่างที่สองเนี่ยนะตัปปรายณะตัปปรายณะแปลว่าการมีพระรัตนตรัยนั้นเป็นเครื่องนำทางมีพระรัตนตรัยนั้นนำหน้าคือมีพระรัตนตรัยนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าถ้าพูดเป็นภาษาถ้อยคำก็บอกว่าขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าขอมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางขอมีพระธรรมเป็นผู้นำทางขอมีพระสงฆ์เป็นผู้นำทางให้เราไม่รู้ทางหรือยังไงท่านจึงต้องนำทางเราเอาเราก็รู้อยู่แล้วว่าทางนี้ไปทิศตะวันออกทางนี้ไปทิศตะวันตกทางนี้ไปเหนือไปใต้ไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปอุดรขอนแก่นเนี่ยนะเอาเราก็อ่านป้ายออกอยู่แล้วทำไมเราต้องมานับถือพระพุทธเจ้าพาเราไปพาไปไหนทางในที่นี้ไม่ใช่ทางไปอุดรขอนแก่นร้อยเอ็ดสารคามที่ไหนหรอกเนี่ยนะหมายความว่าทางไหนหนึ่งพระองค์บอกว่านี้ทางไปนรกพระองค์บอกว่านี้ทางไปเปรตไปเดรัจฉานไปมนุษย์ไปเทวดาไปพรหมโลกนี้คือทางแห่งพระนิพพานสรุปว่าขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้นำทางไปนะทางมนุษย์ทางสวรรค์และทางแห่งพระนิพพานขอให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้บอกทางสวรรค์และทางนิพพานให้แก่เราเนี่ยนะมันคนที่เรียกว่ามีพระพุทธเจ้านำหน้าพาไปก็คือเป็นผู้นำทางไปสู่สวรรค์และพระนิพพานนะเป็นผู้นำทางเพราะเราไม่รู้จักทางสวรรค์ไม่รู้จักทางแห่งพระนิพพานให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้นำทางสวรรค์และทางพระนิพพานตอนนี้เห็นแล้วใช่ไหมว่าทางสวรรค์เป็นยังไงคนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ใช้ไม่ได้คนนั้นก็เลวเหลือทนอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เนาะเอาแล้วทางสวรรค์เป็นยังไงเว้นจากปานาติบาตเว้นจากอทินนาทานนะก็ด้วยการสมาทานศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเป็นต้นถ้าหากว่าทางแห่งพระนิพพานก็คือ อริยมรรคมีองค์8พันสุดแท้แต่พระองค์จะชี้แนะจะแนะนำในฐานะเราเป็นผู้ไม่รู้ทางพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ทางเนี่ยนะเราไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมพระองค์เป็นผู้รู้ทีนี้แล้วตอนนี้ล่ะรู้ได้ยังไงว่าพระองค์รู้จริงก็ด้วยการปริยัติธรรมนี่แหละจะบอกเราว่านั่นคือทางแห่งสวรรค์นั่นคือทางแห่งพระนิพพานเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเราทิ้งการศึกษาพระธรรมแล้วก็คงยากที่จะรู้แล้วล่ะที่จริงหายไปหัวข้อหนึ่งนะหายไปข้อหนึ่งคือสิทธสภาวูปคมณะในอัตถกถาสามัญญผลสูตรเล่ม11หน้า485กล่าวว่าการถึงโดยความเป็นสิทธิ์อย่างนี้ว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอท่านทั้งหลายโปรดจำข้าพเจ้าว่าเป็นอันเตวาสิกคือเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าขอเป็นลูกศิษย์ของพระธรรมขอเป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ์เห็นไหมพันสิทธสภาวูปคมณะนี่หมายถึงว่าขอเป็นสิทธิ์นะคือขอศึกษาของพระพุทธเจ้าขอศึกษาพระธรรมแล้วก็ขอศึกษาคุณของพระสงฆ์นี่แหละขอศึกษาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณขอฟังขอเรียนขอรู้ขอศึกษาขอปฏิบัติตามนี่แหละอันนี้เรียกว่ายอมเป็นสิทธิ์ของพระรัตนตรัยนี่ข้อที่3ส่วนข้อที่4ก็คือปณิปาตะปณิปาตะคือการนอบน้อมนะตรงนี้แปลว่าถวายมือก็คือการนอบน้อมทำความเคารพอธิบายว่าการทำความนอบน้อมอย่างสูงในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นด้วยการพูดอย่างนี้ว่านับตั้งแต่วันนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าขอทำการกราบไหว้ลุกรับประนมมือกระทำความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยก็คือขอนอบน้อมนะอย่างที่เราสวดนะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะขอนอบน้อมแด่พระธรรมขอนอบน้อมแด่หมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันนี้ลักษณะนี้ก็เป็นการถึงสรณะนะพันการถึงสรณะนี่มีอยู่ทั้ง4แบบก็บุคคลเมื่อทำอาการอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอาการ4อย่างนี้ก็จัดว่าได้รับการถึงสรณะแล้วนะของเราก็ถึงสรณะวันละหลายๆครั้งนะจะได้ตอกย้ำเพื่อความมั่นคงเพราะงอนแง่นเหลือเกินเลยงอนแง่นเรางอนแง่นหรือเรามั่นคงถามใจตัวเองให้แน่ๆนะแน่ใจนะว่ามั่นคงจริงๆในพระพุทธคุณนั่นนะยังให้ขอนึกถึงพระพุทธเจ้าบอกในโลกเนี่ยขอนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่หนึ่งไม่แน่นะเลิกคิดถึงคนอื่นหมดแล้วค่อยหันคิดถึงพระพุทธเจ้าทีอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แสดงว่าไม่แน่สักเท่าไหร่ขอนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นคนสุดท้ายอย่างงี้หรือเปล่าขอคิดถึงคนอื่นให้หมดก่อนแล้วค่อยคิดถึงพระพุทธเจ้านะโดยปกติแล้วเราทั้งหลายเป็นยังไงตื่นขึ้นมาคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนหรือคิดถึงเรื่องอื่นก่อนคิดถึงคนอื่นก่อนคิดถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยใช่ไหมแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ก็อนุโมทนาด้วยนะถ้าใครมั่นคงขนาดนั้นแต่ว่าโดยทั่วๆไปแล้วขอคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลสุดท้ายเหงาจริงๆแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าสักหน่อยเนี่ยนะไม่มีเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็เสียหายแน่นะพันผู้ที่ถึงสรณะเนี่ยนะก็อย่างไรเสียก็ต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่หนึ่งนะปฐมานุสติท่านังวันทามิตังสิเรนหังใช่ไหมพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายข้าพระเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวเนี่ยนะก็คือบุคคลที่หนึ่งในโลกเนี่ยนะคือบุคคลเอกคือพระพุทธเจ้านี่คือบุคคลเอกที่เราจะต้องระลึกถึงจะต้องนึกถึงกราบไหว้ลุกรับประนมมือกระทำอัญชลีนอบน้อมนะบุคคลนั้นแหละคือพระพุทธเจ้าคำแนะนำทั้งมวลในที่นี้ต้องเป็นคำแนะนำของพระพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติตามคำของพระพุทธเจ้าแต่ที่สำคัญที่สุดนะจะต้องพยายามทรงจำคำสอนให้ไว้ให้ดีนะถ้าเราจำคำสอนอะไรไม่ได้เลยเราจะรู้หรือว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระธรรมชี้นำว่าอย่างไรหมู่สงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติเขาปฏิบัติอะไรเพราะฉะนั้นคำสอนเนี่ยพยายามศึกษาให้เข้าใจเลยอีกอย่างหนึ่งการมอบตนเนี่ยนะหมายถึงการมอบกายถวายชีวิตที่เรียกว่าอัตตสันนิยตนะเนี่ยนะอาจจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าข้าพเจ้าขอสละตนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอสละตนแด่พระธรรมขอสละตนแด่ ระสงฆ์ข้าพเจ้าขอสละชีวิตแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแด่พระธรรมและแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าขอสละตนแล้วทีเดียวแด่พระพุทธเจ้าแด่พระธรรมและแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าสละชีวิตแล้วทีเดียวแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแด่พระธรรมและแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะโดยขอเอาชีวิตเป็นเดิมพันขอพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงเป็นที่ระลึกเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ต้านทานของข้าพเจ้าสรุปว่าทุกอย่างนี้เอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเลยนะก็สุดแท้แต่พระพุทธเจ้าท่านแนะนำเราว่าอย่างไรมันที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะเราทำอะไรก็ต้องนึกถึงคำสอนให้ได้สักคำหนึ่งก็ยังดีใช่ไหมไม่งั้นเอาอะไรเป็นเครื่องวัดล่ะก็ถ้าอีกในหนึ่งเนี่ยนะผมมาอยากจะแนะนำว่ามงคล38เนี่ยทรงจำไว้ให้ดีเลยเราทำอะไรหนึ่งเอามงคลมาจับเลยในฐานะว่าเราสละชีวิตแด่พระธรรมเลยใช่ไหมก็สละชีวิตแด่มงคล38ประการอะไรอัปมงคลตัดอะไรเป็นมงคลธรรมเนี่ยนะลักษณะนั้นแหละเรียกว่าเป็นคนมีสารณะเนี่ยนะพันถ้าเราทรงจำมงคลไม่ได้เลยแล้วเราปฏิบัติว่ายังไงข้าพเจ้าสละชีวิตข้าพเจ้าขอทำตามพระธรรมทุกอย่างแล้วพระธรรมเขาบอกยังไงจำไม่ได้เอ้าทำไมสละชีวิตได้ยังไงเนี่ยไม่รู้สักอย่างเลยนะท่านนี้ก็จำเนี่ยจำมงคลก็ยังดีนะมงคลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ถือว่ากว้างขวางที่สุดแล้วขอปฏิบัติตามเช่นอายกมงคลก็ขอปฏิบัติตามมงคล38นี่แหละอะไรที่เป็นอัปมงคลไม่ทำอะไรที่เป็นมงคลขอกระทำสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละทั้งการที่ปฏิบัติตามมงคลเนี่ยมีข้อเสียหายไหมก็ไล่ดูถ้าไม่ปฏิบัติตามมงคลนี่สิเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็สมาทานที่จะปฏิบัติตามมงคลสละตนโดยการว่าขอเอามงคลนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเป็นหลักการดำเนินชีวิตเนี่ยนะจะตายก็ไม่ขออัปมงคลเหมือนกันนะขอเอามงคลเป็นหลักไม่ขออัปมงคลอีกต่อไปอย่างเงี้ยนะถ้าลักษณะนี้แหละเรียกว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระธรรมแต่สำคัญว่าเห็นพานเป็นบัณฑิตเห็นบัณฑิตเป็นพานเข้านี่สิมันยุ่งแล้วตอนนี้เอารู้ได้ยังไงว่าสมมติถ้าเราสมาทานจะประพฤติมงคลเอาอะไรเป็นเครื่องตรวจสอบว่านี่นะฉันกำลังคบคนพานอยู่ฉันกำลังคบบัณฑิตอยู่หรือว่าฉันห่างคนพานฉันคบบัณฑิตเอาอะไรเป็นเครื่องวัดถ้าบอกว่าเอาอะไรนะคนพานก็มีลักษณะบัณฑิตก็มีลักษณะก็อ่านจากยี่ห้ออ่านจากยี่ห้อเครื่องหมายสัญลักษณ์ใช่ไหมว่าสัญลักษณ์แบบนี้คนพานสัญลักษณ์แบบนี้เป็นบัณฑิตเครื่องหมายแบบนี้เป็นพานเครื่องหมายแบบนี้เป็นบัณฑิตเครื่องหมายของคนพานคืออะไรทำชั่วคิดชั่วพูดชั่ว3อย่างนี้เป็นเครื่องหมายของคนพานเครื่องหมายของบัณฑิตพูดดีทำดีคิดดีเนี่ยเครื่องหมายของบัณฑิตเพราะถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนพูดดีทำดีแต่ถ้าอะไรนะพูดดีแต่ทำไม่ดีล่ะอันนี้ก็บัณฑิตครึ่งหนึ่งพานครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ครบแค่ครึ่งเดียวครบไอ้ตรงที่เขาพูดดีแต่ไม่ครบตรงที่เขาทำไม่ดีอย่างเงี้ยนะบางคนอ่ะพูดดีมากแต่ทำไม่ดีคิดไม่ดีก็เอาแต่คำก็แล้วกันนะไม่เอาสิ่งที่เขาทำไม่เอาแนวความคิดของเขาอ่ะนะก็คือเลือกนะตรงไหนดีเอาตรงนั้นแหละว่างั้นเพราะฉะนั้นก็ผู้ที่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเนี่ยนะจะต้องมีหลักธรรมประจำใจอย่างแท้จริงนะขอปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้แหละถวายชีวิตแด่คำสอนเหล่านี้นี่แหละต่อไปพึงเห็นการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์คือยอมตัวเป็นสิทธิ์เหมือนการเข้าถึงความเป็นสิทธิ์ในการถึงสรณะของพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะนี้ท่านแสวงหาอาจารย์นะท่านบอกว่าวันที่ท่านบวชนี่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่มีอยู่ในโลกข้าพเจ้าขอบวชอุทิศแด่พระอรหันต์พระองค์นั้นท่านก็เดินทางไปจนพบพระพุทธเจ้าเมื่อท่านพบแล้วท่านก็พูดอย่างนี้ว่าขอข้าพเจ้าพึงได้พบพระศาสดาพึงได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าขอข้าพเจ้าพึงได้พบพระสุคตพึงได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าขอข้าพเจ้าพึงได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าก็คือพบพระศาสดาพบพระสุคตพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ยอมเป็นศิษย์นะแล้วพระมหากัสสปะนี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่ดีมากในบรรดาศิษย์ทั้งหลายจริงๆทั้งหมดก็เป็นศิษย์ที่ดีนะแต่พระมหากัสสปะเนี่ยเด่นชัดในความเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะพันท่านเนี่ยยอมตัวเป็นศิษย์ถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่รับภาระ ต่อจากพระพุทธเจ้าหลังจากพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานเพราะเป็นผู้ชักชวนพระภิกษุสงฆ์ทำสังคายนาพระธรรมเนี่ยนะในกิจพระศาสนาเนี่ยพระมหากัสสปะนี้เป็นผู้ที่รับภาระพระศาสนาต่อจากพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะส่วนประเภทที่3ที่บอกว่ามีพระรัตนตรัยนำทางเนี่ยนะว่าความที่พระรัตนตรัยนั้นเป็นเครื่องนำทางคือเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเหมือนการถึงสารณะของชนทั้งหลายมีอรวกยักษ์เป็นต้นที่บอกว่าโสอหังวิจริสามิคามาคามังปุราปุรังนมัสมาโนสัมพุทธังธรรมัสสะจะสุธรรมตังข้าพเจ้าเนี่ยนะจะจากหมู่บ้านหนึ่งไปสู่หมู่บ้านหนึ่งเรียกว่าจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองเพื่อนมัสการพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรมและความที่สงฆ์เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติดีความที่ปฏิบัติดีแห่งพระสงฆ์ทั้งหลายสรุปว่าเขาไปไหนก็ตามไปนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าอย่างสมัยนี้ก็บอกไปที่นั่นไหมบอกไม่ไปไม่มีเจดีย์เหมือนกันไม่ไปหรอกไม่มีที่ไหว้พระอันนั้นนะเขาจะไปก็คือไปเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าไปเพื่อบูชาพระธรรมไปเพื่อบูชาพระสงฆ์ทั้งหลายไปเพื่อเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกิจอื่นเป็นเรื่องรองลงไปเนี่ยนะเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้นำชี้แนะประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งถ้าเราประสงค์ประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์อย่างยิ่งยังไงเสียเราก็ไม่สามารถที่จะทิ้งพระพุทธเจ้าได้เพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่บอกประโยชน์ที่สูงสุดให้แก่เราเนี่ยนะพันคนไทยเนี่ยจึงใช้คำว่าฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่านี่ก็คือขี้ฆ่าพุทธเจ้าก็คือพระพุทธนั่นแหละก็บอกขอเป็นฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าพระพุทธเจ้าก็คือเป็นทาสของพระพุทธเจ้านั่นแหละเนี่ยนะนั้นผู้ที่เป็นทาสทั้งหลายเข้าไปไหนก็ไปทำไมก็ไปทำงานตามนายคือพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพระธรรมเป็นนายมีอิสระพระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นเขาทำทุกอย่างไปที่ไหนทำอะไรก็มีพระรัตนตรัยเป็นผู้บอกทางเป็นผู้ชี้นำทุกอย่างชีวิตทั้งหมดโอนตามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะมั่นใจว่าพระพุทธเจ้าช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเนี่ยนะคือช่วยเราพ้นทุกข์ได้ส่วนปณิปาตะการพนมมือไหว้เนี่ยนะการกราบไหว้นี้หมายถึงอย่างเช่นสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าพรหมายุนะพรหมายุพราหมณ์เนี่ยหลังจากฟังธรรมจบก็ลุกขึ้นจากที่นั่งทำผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งแล้วก็ซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าจูบพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยปากนวดเฟ้นด้วยฝ่ามือแล้วก็ประกาศชื่อว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ชื่อว่าพรหมายุข้าแต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ชื่อว่าพรหมายุเขานอบน้อมมากเลยเนี่ยนะที่เรียกว่าถึงขนาดว่าเอาปากเนี่ยจูบพระบาทของพระผู้เป็นเจ้านี่ก็ถือว่าเคารพอย่างสูงสุดแล้วเนี่ยนะซึ่งพราหมณ์คนนี้อายุ120ปีเป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงมากเนี่ยนะรวยมากมีชื่อเสียงมากลูกศิษย์เยอะมากนะก้มลงทำได้ขนาดนี้ก็แสดงว่านอบน้อมพระพุทธเจ้าปณิปาตะเนี่ยนะนอบน้อมจริงๆเลยนะไม่มีใครนอบน้อมใครได้ง่ายๆขนาดนี้แล้วเนี่ยนะก็การพนมมือกราบไหว้นี่มีอยู่3อย่างคือเพราะเป็นญาติ1 2เพราะกลัว3เพราะเป็นอาจารย์4เพราะเป็นทักขิณายะบุคคลทั้ง4อย่างนั้นเนี่ยนะการถึงสรณะมีได้ด้วยการกราบไหว้เพราะเป็นทักขิณายะบุคคลเพราะอะไรเพราะยอมรับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นทักขิณายะบุคคลบุคคลที่ควรแก่ทักษิณาควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การลุกรับควรแก่การบูชาอย่างแท้จริงไม่ใช่บอกว่านี่พระพุทธเจ้าเป็นญาติหรือนี่เพราะกลัวหรือเพราะเป็นแค่ผู้เป็นอาจารย์แบบสอนวิชาทั่วๆไปไม่ใช่แบบนั้นอธิบายว่าสารณะอันบุคคลย่อมรับได้ด้วยบุคคลผู้ประเสริฐสุดหมายความว่ายอมรับว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นผู้ประเสริฐที่สุดจะหมดสภาพได้ก็เพราะไปนับถือบุคคลอื่นว่าประเสริฐที่สุดเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นบุคคลใดจะมีเชื้อสายสักยะหรือโกริยะก็ตามถวายบังคมพระพุทธเจ้าด้วยสำคัญว่าพระพุทธเจ้าเป็นญาติของเราทั้งหลายบุคคลนั้นก็ไม่จัดว่าได้รับสารณะเลยเนี่ยนะถวาย กราบไหว้เพราะคิดว่าเป็นญาติอันนี้ก็ไม่เป็นการถึงสรณะหรือว่าบุคคลใดถวายบังคมพระพุทธเจ้าด้วยความกลัวว่าพระสมณะโคดมเป็นผู้อันพระราชาบูชาแล้วมีอนุภาพมากเมื่อเราไม่ไหว้จะพึงทำความเสียหายให้แก่เราได้บุคคลนั้นก็ยังไม่จัดว่าได้รับสรณะเหมือนกันเพราะไหว้เพราะกลัวนะกลัวตัวเองจะเสียหายใช่ไหมก็เลยไหว้ไปอย่างนั้นแหละแม้บุคคลใดระลึกถึงคำสอนบางอย่างที่ได้เรียนมาในสำนักของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่หรือในพุทธกาลได้เรียนคำสอนทำนองอย่างนี้ว่าคำสอนที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์นะว่าบุคคลควรใช้สอยเลี้ยงชีวิตด้วยทรัพย์ส่วนหนึ่งหมายความว่าไปประกอบอาชีพได้การงานมามีรายได้ที่เกิดจากการงานเนี่ยนะแบ่งหนึ่งส่วนเพื่อใช้สอยนะลงทุนทำงานด้วยทรัพย์สองส่วนนะเก็บไว้สองส่วนเพื่อลงทุนต่อไปแล้วก็ส่วนที่4ควรเก็บเอาไว้จะได้ใช้ประโยชน์เมื่อคราวจำเป็นต้องใช้เนี่ยนะก็คือแบ่งทรัพย์ออกเป็น4ส่วนส่วนหนึ่งใช้เลยคำว่าใช้ก็คือใช้ด้วยตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวเป็นต้นนั่นแหละนะส่วนที่2ที่3ก็เก็บไว้ใช้ในการลงทุนต่อไปส่วนที่4ก็ออมเอาไว้เนี่ยนะเพื่อจะได้มีจำเป็นมีธุระอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นป่วยไข้ไม่สบายก็จะได้เอาส่วนเหล่านี้มาใช้เนี่ยนะพอฟังคำแนะนำสั่งสอนอย่างนี้ก็เลยกราบไหว้ด้วยความรู้สึกว่าพระองค์เป็นอาจารย์ของเราบุคคลนั้นก็ชื่อว่ายังไม่ได้รับสรณะไม่ลักษณะพุทธังสรณังคัจฉามิอะไรส่วนบุคคลใดถวายบังคมด้วยสำคัญว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นอัครทักขิณายะบุคคลในโลกคือเป็นบุคคลที่ควรแก่การทักษิณาที่สูงที่สุดในโลกเนี่ยนะบุคคลนั้นแลจัดว่าได้รับสรณะแล้วหมายถึงว่าไม่มีใครเหนือเท่าพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ดีที่สุดสูงที่สุดมีคุณธรรมมากที่สุดรู้ที่สุดเป็นต้นเนี่ยนะการยอมรับนับถือลักษณะนี้แหละที่เรียกว่าถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ได้รับสรณะอย่างนี้แล้วจะไหว้ญาติแม้ที่บวชในสำนักอัญญะเดรัจฉีด้วยความรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นญาติของเราดังนี้การถึงสรณะก็ยังไม่หมดสภาพไปนะอาจจะไหว้เช่นญาติของเราไปนับถือคนละศาสนาเป็นต้นเนี่ยนะการไหว้ญาติเป็นต้นก็ไม่ได้ทำให้เสื่อมจากศาสนาอะไรจะป่วยไปกล่าวไปยายถึงบุคคลหรืออุบาสกอุบาสิกาผู้ไหว้ญาติที่ยังไม่บวชนะไปแม้กระทั่งสมมติว่าญาติของเราไปบวชลัทธิอื่นคนละศาสนากันเลยเราเห็นก็ยกมือไหว้เขาเป็นต้นก็ไม่ได้ตกจากศาสนาอะไรเพราะเราไม่ได้นับถือว่าเขาเป็นบุคคลที่สูงสุดอะไรเพียงแต่นับถือว่าเขาเป็นญาติของเราเท่านั้นเองสำหรับอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ถวายบังคมพระราชาก็เหมือนกันคือถวายบังคมด้วยอำนาจความกลัวว่าพระราชาพระองค์นั้นน่ะเพราะเป็นผู้ที่ชาวแว่นแคว้นบูชากันแล้วเมื่อเราไม่ถวายบังคมก็จะทรงนำความเสียหายให้แก่เราดังนี้การถึงสรณะก็ยังไม่หมดสภาพคือยังไม่เสียนะเหมือนบุคคลผู้ไหว้เดรัจฉีเพราะฉะนั้นจะไหว้คนที่เป็นกษัตริย์เป็นต้นก็ไม่ได้ตกจากสรณะอะไรผู้ให้การศึกษาศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งคิดว่าผู้นี้เป็นอาจารย์ของเราการถึงสรณะก็ไม่หมดสภาพไปเพราะฉะนั้นจะไหว้ครูบาอาจารย์เป็นต้นไปกราบครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ทำให้เสียหายตกจากสรณะอะไรทั้งหมดนี้เป็นลักษณะวิธีการถึงสรณะเนี่ยนะสรุปทบทวนนะว่าการถึงสรณะมี4ประเภท1มอบกายถวายชีวิตแด่พระรัตนตรัยอย่างที่2นะมีพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระรัตนตรัยเป็นเครื่องนำทาง3ก็ขอเป็นศิษย์ศึกษาสิกขา3ของพระรัตนตรัยอย่างที่4ก็คือการนอบน้อมบูชาประนมอัญชลีการกราบการไหว้การลุกรับการเชื้อเชิญเป็นต้นทีนี้ผู้ที่ถึงสรณะเนี่ยนะทั้งโลกิยะโลกุตระสรณคมเนี่ยมีผลอนิสงส์อย่างไรตอบว่าการถึงสรณะที่เป็นโลกุตระในที่นี้มีสามัญผล4เป็นผลเป็นอนิสงส์ผลคนที่ถึงโลกุตระสรณคมก็มีโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลเป็นอนิสงส์ของการถึงสรณะเพราะฉะนั้นผู้ที่ถึงโลกุตระสรณคมเนี่ยมีความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งมวลเป็น อานิสงส์เนี่ยนะถ้าบรรลุโลกุตระสรณคมเนี่ยพ้นทุกข์แน่นอนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเรื่องอคิทัตตะในคาถาธรรมบทนะที่บอกว่าเมื่อมีภัยเกิดความกลัวเกิดขึ้นนะพาหุ่งเวสรนังยันติปัพพจาปัพพตาเนวนานิจะเนี่ยนะคือถ้าบุคคลเนี่ยมีเรื่องราวมีปัญหาที่เกิดความหวาดความกลัวความระแวงเกิดขึ้นเขาก็ถึงต้นไม้ถึงภูเขาถึงก้อนหินเป็นต้นนี้เป็นสรณะใช่ไหมถืออารามลุกขเจดีเป็นต้นว่าเป็นสรณะพระองค์ก็บอกว่านั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมเลยนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเลยนะคือสรณะเหล่านั้นไม่ใช่สรณะที่ดีจริงนะผู้ที่นับถืออย่างอื่นที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยเนี่ยการถึงสรณะนั้นมีอยู่แต่เป็นสรณะที่ไม่ดีจริงถามว่าทำไมไม่ดีจริงเพราะเขาถึงสรณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากทุกข์ได้จริงๆโยจะพุทธันจะธรรมันจะสร้างคันจะสรณังคโตเนี่ยนะบอกว่าบุคคลใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงถ้าเขาเห็นมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะที่แท้จริงแล้วนะจัตตาริอริยสัจจานิสัมมัปปัญญายปัสสติบุคคลนั้นย่อมเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาอันชอบนะเห็นอะไรบ้างอริยสัจ4เห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับทุกข์และเห็นอริยมรรคมีองค์8ที่เป็นทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์คือตัวเองเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และเห็นอริยสัจเนี่ยนะเนตังโคสรณังเคเอตังโคสรณังเคมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมาสัพพาดุขาปมุจจติเนี่ยนะสรณะนั่นแหละที่ถึงพระพุทธเจ้าแล้วเห็นอริยสัจดังกล่าวนี่แหละเป็นสรณะที่เกษมเขมังเนี่ยปลอดภัยที่สุดเป็นสรณะที่สูงสุดเพราะอะไรเพราะอาศัยสรณะนั่นแล้วบุคคลนั้นจะพ้นไปจากทุกทั้งปวงพ้นจากนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานพ้นจากวัฏฏทุกข์พ้นจากสังสารทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นการถึงโลกุตระสรณคมนั้นอานิสงส์คือพ้นจากสัพพทุกขาปมุจจติหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะอันนี้เป็นผลของการถึงสรณะนี่ในที่1อีกในหนึ่งผลของการถึงโลกุตระสรณคมเนี่ยนะก็ไม่วิปลาสเหมือนกันเถอะไม่วิปลาสหรือไม่เข้าไปยึดถืออย่างวิปริตโดยนิจจวิปลาสเป็นต้นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงว่าผู้ที่ถึงโลกุตระสรณคมเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะพระองค์บอกว่ามิใช่ฐานะมิใช่โอกาสคือเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลผู้เป็นโสดาบันผู้พรั่งพร้อมด้วยสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิจะพึงเข้ายึดถือสังขารว่าเที่ยงยึดถือสังขารว่าเป็นสุขยึดถือทำอะไรอะไรว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะท่านจะไม่วิปลาสเลยนะถ้าถึงโลกุตระสรณคมเนี่ยนะแล้วก็ไม่ทำอนันตริยกรรมคือไม่ฆ่าพ่อไม่ฆ่าแม่ไม่ฆ่าพระอรหันต์หรือจะทำเลือดของพระพุทธเจ้าให้ห่อจิตคิดประทุษร้ายพระพุทธเจ้าแล้วทำเลือดของพระองค์ให้ห่อหรือทำสังฆเภทก็ไม่ทำหรือจะหันหน้าไปนับถือศาสดาอื่นจากพระพุทธเจ้าก็ไม่ทำเนี่ยนะถ้าตั้งคำถามว่าพระโสดาบันเนี่ยนะท่านไม่ฆ่าแม้กระทั่งมดทั้งปลวกลักเล็กขโมยน้อยเป็นต้นท่านยังไม่ทำเลยทำไมยกตัวอย่างว่าท่านไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไม่ฆ่าพระอรหันต์ไม่มีจิตคิดชั่วร้ายทำเลือดพระพุทธเจ้าให้ห่อทำลายสงฆ์ก็บอกว่านี่คือโทษของความเป็นปุถุชนถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่อย่าคิดนะว่าจะไม่ฆ่าพ่อจะไม่ฆ่าแม่ต่อไปชาตินี้จริงอยู่พ่อแม่อาจจะตายไปแล้วหรืออาจจะไม่มีเหตุให้ต้องไปฆ่าท่านแต่แล้วชาติต่อไปพบต่อไปล่ะไปเกิดในบางลัทธิบางทิฏฐิถือว่าการฆ่าพ่อฆ่าแม่เป็นความถูกต้องถ้าไม่ฆ่าเป็นความผิดอย่างเงี้ยนะมีนะในโลกเนี่ยมีนะบางลัทธิเนี่ยนะอย่างพวกชาวเผ่าบางเผ่าเนี่ยนะมนุษย์ป่าเถื่อนบางกลุ่มบางเผ่าเนี่ยสมมติถ้าพ่อแม่แก่มากๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสมควรจะเลี้ยงต่อหรือไม่สมควรจะเลี้ยงต่อเขาก็เอาไปขึ้นต้นไม้แล้วก็เขย่าถ้าตกก็สมควรตายได้เลยเขาว่างั้นเขาก็จะฆ่าทิ้งไปเลยไอ้อย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะโลกนี้มันวิจิตขนาดนั้นนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังเป็นปุถุชนพร้อมที่จะไปเกิดในเผ่าที่ฆ่าพ่อฆ่าเผ่าฆ่าแม่เผ่าที่รังเกียจพระพุทธเจ้าเผ่าที่รังเกียจพระอรหันต์แล้วก็เ ชีวิตนี้ผูกเวรขอฆ่าพระอรหันต์เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเป็นไปได้ถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลถ้ายังไม่เห็นอริยสัจนี่คือโทษของความเป็นปุถุชนผู้ที่ยังเป็นปุถุชนนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ยังอันตรายอยู่ยังอันตรายสามารถที่จะไปทำบาปทำอกุศลสร้างพิษสร้างเวรสร้างภัยให้แก่ตัวเองเนี่ยนะซึ่งตรงกันข้ามกับพระอริยะพระอริยะเนี่ยนะแม้กระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยท่านก็ทำไม่ได้หรอกอันนี้เป็นอานิสงส์ของการถึงโลกุตระสรณคมนะการเห็นอริยสัจเห็นพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณโดยโลกุตระถามว่าโลกิยะสรณคมอ่ะนะแบบเราท่านทั้งหลายที่นับถือกันเนี่ยนะเรียกว่านับถือโดยโลกิยะสรณคมนั้นมีอานิสงส์อย่างไรอานิสงส์ก็คือมีภพสมบัติภพสมบัติหมายถึงเกิดการเกิดในมนุษย์เทวดาเป็นต้นเนี่ยนะเป็นอานิสงส์อย่างที่1หรือมีโภคสมบัติเป็นผลอานิสงส์ก็คือทำให้เกิดในสุคติโลกสวรรค์กับทำให้มีโภคะเป็นต้นอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลที่ถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเนี่ยนะคือจิตใจที่มีพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์เนี่ยนะจักไม่ไปสู่อบายภูมิครั้นละร่างกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังกายทิพย์ให้บริบูรณ์นะสมมติว่าทิ้งสรีระเนี่ยนะกายเพทาปรมมรณะมรณาเนี่ยหมายว่าเบื้องหน้าแต่ตายกายแตกไปก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะเขามีสรณะเนี่ยนะจิตเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก่อนจะตายมีพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์ภพที่ไปในเบื้องหน้าก็เป็นภพที่ดีเนี่ยนะเกิดในสวรรค์เป็นต้นแม้กระทั่งเท้าสักกะก็พูดอย่างนี้เนี่ยนะเท้าสักกะก็ยอมรับแม้แต่พระโมคคัลลานะก็ยังแสดงเอาไว้ในโมคคัลลานะสังยุตที่บอกว่าครั้งนั้นแลเท้าสักกะจอมเทพหรือคนไทยเรียกว่าพระอินทร์เนี่ยนะพร้อมด้วยเทวดา 80,000 เข้าไปหาพระมหาโมคคัลลานะพระมหาโมคคัลลานะก็ได้กล่าวกับเท้าสักกะจอมเทพผู้ประทับยืนอยู่หน้าที่สมควรส่วนข้างหนึ่งดังนี้ว่าขอถวายพระพรพระองค์ผู้จอมเทพการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นการดีแท้เพราะการถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเป็นเหตุแลสัตว์บางพวกในโลกนี้เมื่อตายแล้วจึงได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เพราะฉะนั้นเท้าสักกะสมัยพุทธกาลเนี่ยลงเข้ามาเพราะเห็นว่าผู้ที่ถึงสารณะเข้าไปสวรรค์กันเยอะมากเนี่ยนะคล้ายๆกับว่าผู้ที่อยู่ในที่ที่ผลก็มาหาต้นเหตุว่าที่เขาเกิดในสวรรค์ซึ่งเป็นผลต้นเหตุก็มาจากการเกิดการถึงสารณะนั่นเองสัตว์เหล่านั้นเมื่อเกิดเป็นเทวดาแล้วย่อมเด่นล้ำคือมีบุญเหนือเทวดาเหล่าอื่นด้วยฐานะ10ประการนะมีความพิเศษเหนือเทวดากลุ่มอื่นๆคือ 1. มีอายุเป็นทิพย์หมายว่าอายุยืนกว่าคนอื่น 2. วรรณะเป็นทิพย์หมายว่าผิวงามกว่าคนอื่น 3. ก็สุขอันเป็นทิพย์เนี่ยนะก็ได้รับความสุขกว่าเทวดาอื่นๆแล้วก็มียศก็คือมีบริวารมากกว่ากลุ่มอื่น 5. ก็เป็นใหญ่มีอธิปไตยคือมีอำนาจมากกว่าคนอื่นเสร็จแล้วก็มีรูปอันเป็นทิพย์มีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโผฏฐัพพะอันเป็นทิพย์แปลว่าประสบความสำเร็จมากกว่าเทวดาอื่นๆในสวรรค์ด้วยกันเนี่ยนะเพราะอานิสงส์ของการถึงสารณะเนี่ยนะการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะทำให้สมบูรณ์ด้วยอายุวรรณะสุขยศและความเป็นใหญ่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นทิพย์อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะอานิสงส์ของการถึงสารณะอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ในเวลามสูตรอังคุตรนิกายนวกะนิบาตที่บอกว่าเวลามพราหมณ์เนี่ยนะสมัยที่พระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเป็นเวลามพราหมณ์เนี่ยแกให้ทานมากทานที่เวลามพราหมณ์ให้เนี่ยนะประมาณค่าเป็นเยอะมากๆเลยเป็นหมื่นๆล้านหรืออาจจะเป็นล้านๆนั่นแหละคือมากจริงๆเลยนะเพราะแกเป็นคนร่ำรวยมากเป็นมหาเศรษฐีเพราะเวลามาพราหมณ์เนี่ยเป็นอาจารย์ของกษัตริย์ที่เรียกว่ากษัตริย์ต้องส่งสวยให้อ่ะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยนะยิ่งใหญ่เหนือกษัตริย์มากมายเพราะตอนหลังเนี่ยเวลามาพราหมณ์นี่ให้ทานมากแต่ละอย่างนี่ก็ให้แต่ละอย่างนี่ 84,000 ทั้งนั้นเลยนะเวลามาพราหมณ์เนี่ยนะถึงจะทำบุญมากขนาดนั้นเนี่ยผลบุญของเวลามาพรามไม่ได้เท่ากับให้ทานแก่พระโสดาบันบุคคลเลยเพราะอะไรเพราะเวลามาพรามให้ทานแก่คนไม่มีศีลให้แก่พวกทุศีล ไม่ได้ให้ทานแก่ผู้ถึงสารณะเป็นต้นนะเพราะให้ทานแก่คนไม่มีศีลถึงให้มากแต่ก็ไม่ได้มีผลมากมีอานิสงส์มากเพราะทานของเวลามาพราหมณ์สู้ให้กับพระโสดาบันบุคคลไม่ได้ให้ทานแก่พระโสดาบันบุคคลหนึ่งคนก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานแก่พระโสดาบันร้อยคนให้ทานแก่พระโสดาบันร้อยคนก็ไม่ได้มีผลมากเท่ากับพระสกทาคามีหนึ่งคนหนึ่งท่านนะให้ทานแก่พระสกทาคามีหนึ่งท่านก็ไม่มีผลเท่ากับพระสกทาคามีร้อยท่านให้ทานแก่พระสกทาคามีร้อยท่านก็ไม่มีผลเท่ากับให้พระอนาคามีท่านเดียวให้พระอนาคามีท่านเดียวก็ไม่มีผลเท่ากับพระอนาคามีร้อยท่านให้ทานแก่พระอนาคามีร้อยท่านก็ไม่มีผลเท่ากับให้พระอรหันต์ท่านเดียวให้พระอรหันต์ร้อยท่านท่านเดียวก็มีผลน้อยกว่าร้อยท่านให้พระอรหันต์ทั่วไปร้อยท่านก็มีผลน้อยกว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหนึ่งท่านหนึ่งองค์เลยนะให้แก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าร้อยองค์ก็มีผลไม่เท่าพระพุทธเจ้าองค์เดียวทีนี้ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าหนึ่งองค์เนี่ยนะมีผลน้อยกว่าให้สังฆทานมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขถวายแก่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นหัวหน้ามีผลมากกว่าให้ทานแก่พระพุทธเจ้าองค์เดียวให้เสนาสนะเป็นทานสร้างที่พักอาศัยเจาะจงแก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่มีผลมากกว่าถวายสังฆทานดังที่กล่าวไปแต่การสร้างเสนาสนะสร้างวิหารทานสร้างโบสถ์สร้างอะไรเป็นต้นก็มีผลมีอานิสงส์น้อยกว่าการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเพราะการถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะมีผลมากกว่าการก่อสร้างทั้งหมดที่มีอยู่เนี่ยนะถ้ารู้คุณพระพุทธเจ้าแล้วมีใจเนี่ยนะมีพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นอารมณ์เนี่ยมีผลมากมีอานิสงส์มากกว่าถวายมากกว่าการสร้างเสนาสนะเพราะบุญจริงๆเนี่ยพุทธศาสนาบุญเนี่ยอยู่ที่วัตถุภายนอกหรืออยู่ที่จิตใจอยู่ที่จิตใจมันเมื่อบุญอยู่ที่จิตใจจิตใจที่มีพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์แล้วก็ใจที่เนื่องไปกับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอย่างนี้เป็นจิตที่เป็นบุญแล้วก็มีผลมากมีอานิสงส์มากเลยนะพระองค์ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายว่าห่วงบุญห่วงกุศลหรือที่เรียกว่าท่อทานแห่งบุญท่อทานแห่งกุศลเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะอริยสาวกตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณระลึกนึกถึงพระธรรมคุณระลึกนึกถึงพระสังฆคุณอันคนที่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะจิตใจของเขาเนี่ยหลั่งไหลไปกับพุทธคุณธรรมคุณกับสังฆคุณนั้นจึงเป็นบุญมากเป็นกุศลมากเพราะผู้ศาสนาถือว่าบุญกุศลอยู่ที่สภาพของจิตใจเนี่ยนะอยู่ที่สภาพของจิตใจใจใดที่เป็นไปกับพุทธคุณเป็นต้นใจเหล่านั้นเป็นใจที่เป็นบุญเป็นกุศลใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเหล่านี้นี่แหละสามารถฉุดให้เขาพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกได้ผลการถึงโลกุตระสรณคมเนี่ยนะไม่เศร้าหมองใช่ไหมแต่ว่าการถึงโลกิยะสรณคมเนี่ยเศร้าหมองด้วยเหตุหนึ่งเสียหายเพราะอะไรนะการถึงโลกิยะสรณคมเพราะไม่รู้พุทธคุณไม่รู้ธรรมคุณไม่รู้สังฆคุณก็ถือว่าเศร้าหมองแล้วไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากอะไรหรือสงสัยในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณไม่รู้และสงสัยอีกหรือเข้าใจในพระพุทธคุณผิดเข้าใจในธรรมคุณผิดเข้าใจในสังฆคุณแบบผิดอย่างนี้ก็ไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่รุ่งเรืองมากเพราะเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผิดพลาดไปส่วนโลกุตระสรณคมนี้ไม่มีความเศร้าหมองเลยไม่เศร้าหมองเนี่ยนะพระโสดาบันนึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ใจก็ผ่องใสเนี่ยนะแต่ท่านจะเสียใจบ้างเมื่อนึกว่าพระพุทธเจ้าห่างเราไปแล้วห่างไกลเราไปแล้วสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระสกทาคามีเนี่ยท่านบอกว่าได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจากไปเรื่อยยิ่งได้ข่าวว่าจากไปไกลเท่าใดใจท่านก็เศร้าใจเท่านั้นแหละเศร้าใจที่ห่างพระพุทธเจ้าตอนหลังได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาใกล้ก็ดีใจว่าพระพุทธเจ้าเข้ามาใกล้เราแล้วหนอนะท่านก็ดีใจแบบนั้นแต่ท่านไม่เศร้าใจเพราะคิดถึงพุทธคุณแต่เศร้าใจบอกแหมสรีระของพระองค์นี่อยู่ห่างเราเหลือเกินอาจจะเศร้าใจอย่างนี้บ้างแต่ก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นความเศร้าหมองอะไรส่วนการถึงโลกิยะสรณคมเนี่ยนะขาดจากสรณะด้วยเหตุ2ประการคือขาดแบบมีโทษกับขาดแบบไม่มีโทษในการตกจากสรณะขาดจากสรณะเสื่อมจากสรณะก็คือแบบมีโทษเช่น เปลี่ยนศาสดาใหม่นะเลิกนับถือพระพุทธเจ้าหันไปนับถือบุคคลอื่นไปนับถือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นสิ่งที่มีโทษนะเสียหายเหมือนกับว่านะเลิกกลางวันเนี่ยเลิกใช้แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์แล้วกลับมาใช้แสงหิ่งห้อยเนี่ยนะถามว่าเสียหายไหมเสียหายถามว่าหมดสภาพไหมหมดสภาพแน่เนี่ยนะหรือเหมือนกับว่าประทุษร้ายทิ่มตาให้ตัวเองตาบอดไปเนี่ยนะคนที่เลิกนับถือพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเป็นบุคคลที่น่าสงสารที่สุดเนี่ยนะเรียกว่าแสงสว่างที่สว่างดีขนาดนี้ยังไม่เอาเลยนะไปเอาอะไรก็ไม่รู้หรือว่าคนดีขนาดนี้ไม่นับถือหันไปนับถือคนเลวเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าบางคนเนี่ยนะได้เจ้านายที่ดีมีคุณธรรมเต็มเปี่ยมบอกเลิกแล้วไปนับถือมหาโจรดีกว่านับถือมหาโจรดีกว่าให้โจรเป็นหัวหน้าดีกว่าเนี่ยอะไรจะเลวร้ายเท่านั้นไม่มีอีกแล้วเนี่ยนะท่านคนที่เลิกนับถือพระพุทธเจ้าหันไปนับถือคนอื่นนี่ก็ฉันนั้นนั่นแหละเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดเลยแหละส่วนการหมดสภาพแบบไม่มีโทษหรือตกจากสารณะก็คือตายเนี่ยนะตายก็ถือว่าหมดสารณะเว้นว่าไปเป็นเทวดาแล้วนับถือใหม่เนี่ยนะเพราะการตายเนี่ยคือการเสื่อมจากสารณะเพราะถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เนี่ยเราคิดหรือว่าเราจะได้กลับมานับถือพระพุทธเจ้าอีกแน่ใจไหมในยุคต่อๆไปเนี่ยถ้าไปเกิดตะวันออกกลางคิดว่าจะได้นับถือพระพุทธเจ้าไหมเขาบอกว่าตะวันออกกลางหลายประเทศเนี่ยถ้ามีภาพพระพุทธรูปเข้าประเทศเขาไม่เอาเข้าประเทศเขานะเขาไม่ให้เอาภาพพระพุทธรูปเข้าเลยตะวันออกกลางหลายประเทศหนังสือธรรมะถ้าเขารู้ว่าเป็นหนังสือคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้เอาเข้าเลยเขาไม่ให้เอาเข้าประเทศเลยนะอย่าว่านี่เลยบางประเทศเนี่ยนะอย่างประเทศบางประเทศเนี่ยนะตอนที่การปกครองเปลี่ยนไปเนี่ยห้ามสวดมนต์ด้วยซ้ำไปถ้าได้ยินว่าสวดมนต์นี่ฆ่าทิ้งเลยนะอรหังสัมมาสัมพุทโธพูดคำเหล่านี้พูดไม่ได้นะตายสถานเดียวนะก็ท่านเราพร้อมที่จะเสื่อมได้อยู่แล้วท่านถ้าเกิดใหม่นี่เกิดผิดแหล่งเกิดผิดที่นี่อย่าคิดนะว่าจะได้นับถือพระรัตนตรัยเพราะฉะนั้นผู้ที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็พยายามสมาทานให้ศรัทธาเนี่ยนะมั่นคงในพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเอาไว้ให้มั่นคงเถอะเพราะพบต่อไปยังไงก็จะได้ละเลิกนับถือพระพุทธเจ้าทีนี้ถามว่าเอาเมื่อเลิกนับถือพระพุทธเจ้าและเสียหายตรงไหนข้อเสียหายก็คือว่าเราเลิกนับถือคนที่บอกทางบุญหันไปนับถือคนที่บอกทางบาปนะเลิกนับถือคนที่บอกทางสวรรค์ทางนิพพานไปนับถือคนที่บอกทางไปสู่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานเพราะฉะนั้นจึงมีโทษมากนะเลิกนับถือคนที่สอนให้มีศีลมีสมถวิปัสสนาไปนับถือคนทุศีลสอนให้เราทุศีลสอนให้เราไม่เจริญสมถะและวิปัสสนาก็ไปสอนให้เป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉากัมมันตะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติก็คือสอนไปในมิจฉามรรคเมื่อมิจฉาเหล่ามิจฉาทิฏฐิเหล่านี้กลุ่มรุมมากก็ฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์สามารถที่จะไปทำบาปอกุศลได้อีกมากมายเพราะผู้ที่ตกจากสารณะนี่ก็เท่ากับว่าเลิกนับถือคนดีหันไปนับถือคนเลวเพราะคนเลวก็จะสอนแนวทางที่เลวๆนะก็ละทางบุญก็ไปเจริญทางบาปเพราะนั่นคือการโทษของการตกจากการนับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมและพระสงฆ์ส่วนผู้ที่เข้าถึงโลกุตระสรณะเห็นอริยสัจไปแล้วเนี่ยนะไม่มีการหมดสภาพเลยไม่มีคำว่าเสื่อมอีกต่อไปเพราะอะไรถึงชาติต่อไปก็ไม่เลิกนับถือพระพุทธเจ้าและไม่นับถือว่าใครดีเท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะไม่นับถือเพราะถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลเอกเป็นบุคคลคนเดียวที่เป็นยอดของบุคคลไม่มีผู้เสมอเหมือนไม่เหมือนใครเป็นอนุตตรโรเนี่ยนะเป็นบุคคลที่ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าด้วยอำนาจของคุณธรรมทั้งหลายบุคคลพูดถึงสรณคมดังที่กล่าวไปเนี่ยเรียกว่าเป็นอุบาสกเนี่ยนะเรียกว่าอุบาสกถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าเป็นอุบาสิกาคือผู้ที่มอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ผู้ที่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเนี่ยนะลักษณะนี้แหละเรียกว่าผู้ที่ถึงสรณคมผู้ที่ถึงสรณคมก็เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาส่วนเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับอุบาสกอุบาสิกาก็คงเป็นตอนบ่ายช่วงเช้านี้คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อน